Ja mam 16 lat, ty masz 15 lat, przed nami jest pedofil. Ja mam 16 lat, ty masz 15 lat, przed nami jest pedofil. Doc, pedofil.